așa sus, ce dor am mers și mă gândeam așa. Miu, miu, ișa, pivățițușca, montuții ai în zon. Just like in a romantic novel.